ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید سے ایک مختصر آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے یقیناً ذہن میں ہوگا، گزشتہ جمعے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر پر گفتگو کی. وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم نے گفتگو کے دو پہلو بنائے، ایک تو تعظیم اور توقیر تھی اور ایک ناموس رسالت، اور حضور صلی اللہ تعالی اسلم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کا مرتکب، اس کی معافی بھی نہیں ہے، اور ثابت ہو جائے کہ جس نے حضور کی توہین کی وہ واجب القتل، اس پر پوری امت کا اجماع. میری طبیعت ایسی نہیں کہ میں تقریر کروں، لیکن پھر بھی میں جو پیغام آپ کو دینا ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچا دوں. ہم نے اس میں یہ بھی بیان کیا کہ حالت نماز میں بھی حضور کی توقیر اور تعظیم کی جائے، جیسا ہم نے بخاری شریف کی دو حدیثیں بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے آخری ایام اور نماز میں آ گئے، جب صفوں سے گزرنے لگے تو صحابہ کرام جو ہاتھ باندھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو ایسے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اشارہ کرنے لگے کہ وہ پیچھے ہو جائیں اور حضور علیہ السلام کے لیے مصلی چھوڑ دیں، پر وہ اتنا مسجد میں شور ہوا کہ اس سے مسجد گونجنے لگی، حالانکہ سب حالت نماز میں تھے. پھر ہم نے ایک بخاری شریف کی حدیث بیان کی کہ سب لوگ قبلے کی طرف کھڑے اور حضور علیہ السلام جہاں جلوہ گر ہیں وہ حجرا حضور کی بائیں طرف. حضور علیہ السلام نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام حالت نماز میں ترچھی نگاہوں سے حضور کی طرف دیکھ رہے اور حضور علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ ابو بکر صدیق مصلے سے نہ ہٹے اور وہ نماز پڑھاتے رہے. یہ پیر کا دن تھا اور راوی کہتے ہیں اسی دن حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، جس پر ہم گفتگو کر چکے. آج ہم قرآن کی نص سے بتائیں کہ حالت نماز میں حضور کی توقیر اور تعظیم کیسے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ ولی رسول اذا دعاکم، اے ایمان والوں جب تمہیں بلائے اللہ اس کا رسول فوراً اس کا کہا مانو اور حضور کے دربار میں حاضر آ جاؤ. جب بھی بلائیں، اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ جو بے شمار تفسیروں اور توجیہ کا متقاضی، کہ جب حضور بلائیں فوراً آ جاؤ، اور حضور کائی کے لیے بلائیں لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا فرمائے، تاکہ وہ تمہیں حیات عطا فرمائے. حضور مردوں کو تو نہیں بلا رہے کہ جنہیں حیات عطا، زندوں کو بلا رہے اور زندوں کے لیے فرمایا کہ جب بلائیں آ جاؤ. لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں حیات بخشیں، تاکہ تمہیں وہ حیات عطا فرمائیں. یہی وجہ ہے عزیزان محترم، ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حیات النبی کے قائل. اور یہ مسئلہ اتنا واضح کہ پوری امت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں سوائے دو چار سر پھروں کے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام انبیاء بعد وصال اپنی قبروں میں زندہ. لیکن جو اہل اللہ ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا، وہ بھی زندہ ہیں. نہ صرف یہ کہ زندہ بلکہ اسے تصرف فرماتے ہیں، مختلف جگہ وہ جا بھی سکتے ہیں، مختلف جگہ جہاں ان کی طبیعت چاہے وہ جا بھی سکتے. علامہ عبد الوہاب شارانی نے اپنے طبقات میں ایک جگہ لکھا، اللہ کے نیک بندوں کی ارواح جب ان کے بدن سے نکل جاتی اور جب بدن میں رہتی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اڑتے ہوئے پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے تو اس کا تصرف، اس کی بھاگ دوڑ پنجرے تک محدود رہتی، مگر جب پنجرے سے نکل جائے تو وہ اوپر تک اور بادلوں تک پرواز کرتا. یہی حال اس روح کا کہ جب روح بدن میں رہتی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا کوئی پرندہ پنجرے میں، اب جب روح ان کے بدن سے نکل جائے اس کا تصرف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر میں جہاں چاہے وہ سیر کرتی ہے اور جہاں چاہے وہ جاتی. کسی نے امام اہل سنت پر اس بات پر جب اعتراض کیا اس کا جواب اس طرح دیا گیا کہ یہ تو کوئی عجیب بات نہیں جس پہ لوگ اعتراض کرتے، بلکہ صحیح حدیثوں سے یہ ثابت کہ نیک آدمی، شریف آدمی، متبع شریعت جہاں اور وہ کام کرتا ہے، پر یہ بھی اس کا عمل ہو کہ جب وہ روزانہ سوئے تو جتنے بزرگان دین سب کا مشرب یہ ہے کہ وہ وضو کر کے سوئے. ایک عام مسلمان وضو کر کے سوتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اس کی روح عرش تک جاتی، عرش تک جاتی. جب عام مومنین اگر باوضو سوئیں اور ان کی ارواح عرش تک جاتی ہے تو بزرگان دین کی ارواح کا کیا کہنا. سبحان اللہ، کتنا تصرف کیا ہوگا. اب آئیے جو آیت ہم نے پڑھی اس سے متعلق موجودہ حالات کو بھی دیکھیے اور ہمارا عقیدہ بھی جو قرآن سے. اے ایمان والوں، جب تمہیں بلائیں اللہ اس کا رسول تو فوراً حاضر ہو جاؤ ان کے دربار میں، اور جب تم ان کے دربار میں حاضر ہو تو وہ کیا انعام تمہیں دیں گے؟ لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں حیات جاویدہ عطا فرمائے، حیات حقیقی تمہیں عطا فرمائے، اس لیے فوراً ان کی بات مانو. اب مفسرین نے جتنی تفسیریں اٹھا کر دیکھیے پوری امت کا اس پر اجماع ہے، سارے مفسرین کہ حضور علیہ السلام جب کسی کو بلائیں کتنا ہی ضروری کام کر رہا، کتنا ہی اہم کام سر انجام دے رہا، لیکن جب حضور بلائیں سارے کاموں کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کا کہا مانے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، کتنا ہی اہم کام کر رہا، کتنا ہی معاملات مصروف ہو، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے ہی اور وہ فوراً حاضر ہو جائے. اس میں تو بات صاف ہے بالکل، لیکن علماء نے ایک بات بڑی اہم کہی، وہ یہ کہ کوئی شخص اگر حالت نماز میں ہو اور حضور علیہ السلام اسے بلائیں، وہ اگر حالت نماز میں بھی ہو تو نماز چھوڑ کر حضور کا کہا مانے، فوراً حاضر ہو جائے حضور کے دربار اور اس کے بعد چلا جائے اور اپنی نماز پڑھے. ایک صورت تو یہ ہے جب کچھ مسائل آدمی کو درپیش وہ نماز توڑ سکتا ہے، مثلا کوئی شخص نماز نفل پڑھ رہا، اس کی اماں کسی حاجت کے لیے بلائے اور اماں کو معلوم نہیں کہ بیٹا نماز پڑھ رہا، تو تقریباً فقہا نے لکھا وہ نماز نفل کو چھوڑ دے اور اپنے ماں باپ کا کہا مانے، لیکن نماز ٹوٹ گئی. اب چونکہ نفل نماز اس پر ضروری نہ تھی تو وہ نماز توڑ کر آیا، اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہو گیا. پہلے تو نفل تھا، ہمارا مذہب اس میں یہ ہے احناف کا کہ جب اس نے نماز اس پر نفل ضروری نہ تھا لیکن جب اس نے نیت کر لی اس نماز کو پائے تکمیل تک پہنچانا واجب ہے. آدمی پر نفل روزہ ضروری نہیں، لیکن اگر اس نے نفل روزہ رکھ لیا تو رکھنے کے بعد اس کی تکمیل کرنا واجب. مثلا اس نے نفل روزہ رکھا، کچھ عوارض ایسے آئے کہ اس کو توڑنا پڑ گیا، اس نے روزہ توڑ دیا، لیکن روزہ تو ٹوٹ گیا مگر اب اس روزے کا اعادہ دوبارہ اس کا رکھنا اس پر واجب ہو گیا. پہلے تو نفل تھا لیکن توڑنے کی وجہ سے اب اس کا اعادہ دوبارہ رکھنا واجب ہو گیا. اسی طرح نماز میں اگر نماز توڑی اس کا اعادہ جو ہے وہ واجب ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی. اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی. ایک تو صورت یہ سمجھ لیجئے کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو اب نماز نہیں پڑھے گا، فوراً نماز سے خارج ہو جائے. اب اس کی 13 شرطیں ہیں جو عوام تو عوام، خواص اور جو آدمی نماز پڑھا ہے اسے بھی یاد نہیں ہوں گی وہ 13 شرطیں کیا ہیں. مطلب ان 13 شرطوں کو اگر ملوذ رکھا جائے، ایک آدمی کی نماز وضو اگر ٹوٹ جائے وہ 13 شرطیں اگر اسے یاد ہوں تو جائے، وضو کرنے کے بعد وہ نماز جو پہلے پڑھ رہا وہ باقی، آنے کے بعد شامل ہو جائے، جتنی پائے اسے حساب کر لے کہ 2 پڑھ کر گیا، 1 رکعت تک وضو کرتا رہا، آخری 1 رکعت پائی، اب آخری میں 1 رکعت پڑھے تب جا کر اس کی 4 ہوئی، مگر ان شرائط کا چونکہ پاس نہیں لہذا اب امام کا وضو ٹوٹ جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ امام کے پیچھے ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ وہ بھی سارے مسائل جانتا. امام کا وضو ٹوٹے تو امام نکل جائے، اسے ہاتھ سے پکڑ کر کے مصلے پر کھڑا کرے، جس کو کہتے ہیں نماز میں خلیفہ بنانا، اس کو لان اور خود نکل کر چلا جائے، مگر اسے بھی ساری شرطیں یاد. لیکن آج کل ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھئی جب وضو ٹوٹ جائے تو نماز توڑ دے، جب شرائط یاد نہیں تو نماز ضائع نہ ہو جائے، اس کے بعد وضو کر لے اور جتنی رکعتیں مل جائیں، جیسے کوئی مسبوق آدمی جتنی رکعتیں نکل جائیں اس کو بعد میں پڑھ لے سلام پھیرنے کے بعد، کیونکہ مسائل تو حضرات کو یاد نہیں، یوں بھی نماز توڑ سکتا. وضو تب چوٹ جائے تو ایک سیکنڈ بھی نماز سے نکلنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ صحاح ستہ میں حدیث راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو تم 40 دن انتظار کرو گے لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرو. راوی کہتے ہیں میں بھول گیا کہ حضور علیہ السلام نے 40 دن فرمایا یا 40 مہینے فرمایا یا 40 سال فرمایا. اب دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا. آج کل ہم تقریباً جنہیں مسائل یاد ہیں خوف خدا ہے وہ تو اس کا پاس رکھتے ہیں، ورنہ عموماً ہم نمازی کے سامنے سے گزرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور نمازی بھی ہمارے ایسے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سامنے ٹوپی رکھ دیں گے، وہ سمجھتے ہیں یہ سترے کی ضرورت پوری ہو جائے، یا سامنے جوتے رکھ دیں گے. نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ کہ نمازی کے سامنے کوئی لکڑی ہو ایک ہاتھ بھر کی اس انگلی کے برابر، جس کو کلمہ شریف کی انگلی کہتے ہیں، اتنی موٹی اگر نمازی کے سامنے ہو، اونچائی میں وہ ایک ہاتھ ہو، یہ سترا ہے، اس کے بغیر نمازی کے سامنے نہیں گزرا جاتا. یہ اتنی لمبائی ہمارے امام اعظم نے کیوں بیان کی؟ کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے اور انہیں یہ خوف ہوتا کہ کوئی سامنے سے گزرے گا، وہ اونٹ کا کجاوا جو اونٹ پہ بیٹھنے کی نشست ہوتی وہ اونٹ سے اتار کر اپنے سامنے رکھ دیا کرتے اور اس کے بعد نماز پڑھتے. تحقیق سے پتا لگا کہ اس کی اونچائی ایک ہاتھ کی ہوتی ہے، اس لیے سترا ہو گیا اور اس کے بے گزرنے والا جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا. یہ مسئلہ سب کے یاد رکھنے کا. اب آپ جمعے کی نماز میں پہلی صف میں کھڑے اور وضو ٹوٹ گیا، آپ کہیں گے مولانا تو بیان کر رہے تھے کہ نمازی کے سامنے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو اب کیا کریں؟ کیا کھڑکی سے چھلانگ لگا کر بھاگیں؟ کیسے جائیں؟ ایسی صورت میں اگر نمازیوں کے سامنے سے گزرنا پڑے تو آدمی گناہگار نہیں ہوگا. کتنے ہی نمازیوں کے سامنے سے گزر جائے گناہگار نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ جیسا کہ آپ نے سنا جب امام قرات کرتا ہے مقتدی قرات نہیں کرے گا، امام کی قرات مقتدی کی قرات. اسی طرح امام کا سترہ، کیونکہ امام جہاں کھڑا ہوا ہے اس کا سترہ ہے یہ دیوار آڑ میں، تو یہ سارے نمازیوں کا سترہ ہے. تو جب وہ نمازی کے سامنے سے ضرورتاً گزرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا. ایک اور صورت، آپ نے نیت کر لی نماز اور دیکھا کہ کسی صف میں نماز میں ایک آدمی کی جگہ، اور اگر اس آدمی کی جگہ چل کر کچھ نمازیوں کے سامنے سے جا کر اسے پر کر دیں تب بھی آپ نہ نماز ٹوٹے گی اور نہ آپ نمازی کے سامنے سے گزرنے کے گناہگار ہوں گے. یہ مسئلہ اس لیے کہ سب کا ہمارا واسطہ پڑتا. لیکن ایک بات اس میں اور تشنا، وہ یہ، ایک نیا آدمی نماز پڑھنے آیا اور اس نے دیکھا کہ مولانا دعا کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب دعا کریں گے تو سارا مجمع نکلے گا تو صحیح، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، بالکل سہن میں ٹارزن بن کر کھڑا ہوا نماز پڑھتا. یہ تمہارا مسئلہ ہے، گزرے نہیں گزرے، کھڑے میں سہن. بھائی دو ایک منٹ تم بھی دعا میں شریک ہو جائیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سن لو، ادونی استجب لکم، فرما مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا، قبول کروں گا. اب نمازی کا کام بھی یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ کھڑا ہو کہ جہاں سے کوئی گزرنے والا ہو اس کو دقت نہ ہو. یہ جو نیا نمازی آیا اس کا بھی یہ فریضہ. یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کہیں کہ جو بات میں کہنے والا ہوں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو جائے. اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا، حضور کو اسی آدمی کی ضرورت پڑھی، اب حضور نے اسے بلا لیا، اب وہ کیا کرے گا؟ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بلا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے پہلے قرآن کی آیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں بہت آسان کر کے سمجھا رہا. فرما اے ایمان والوں، استجیبوا للہ ولی رسول، جب تمہیں بلائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول، اذا دعاکم، جب وہ بلائیں تو استجیبوا، فوراً آ جاؤ ان کے دربار، فوراً آ جاؤ. مجھے بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی کو بلاتا؟ اللہ تو کسی کو نہیں بلاتا. اور یہ علم کلام میں ہے ہمارے یہاں، یہ عقیدے کا مسئلہ، اس کو بھی ذہن میں نقش کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آواز سے پاک ہے، یہاں تک کہ حروف سے بھی پاک مثلا، اور آواز سے بھی پاک. اس کو آسان میں کر دوں، میں آپ سے کہوں کہ آپ تقریر تو کریں اردو میں، لیکن الف سے لے کر یہ تک یہ جو حروف ہیں ان میں سے کسی کو استعمال مت کیجیے گا، اور گفتگو جو ہے وہ اردو میں کیجیے. آپ بات کر سکیں، میں کہوں کہ آپ انگریزی میں تقریر کیجیے، مگر اے بی سی ڈی سے لے کر زیڈ تک کسی حرف کو ہاتھ مت لگائیے اور تقریر کریں انگریزی میں، کر سکیں؟ ایک آدمی کا گلا بیٹھا ہوا بالکل، اور اس سے آپ کہیں تقریر کریں، وہ تقریر کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تقریر میں آواز کا محتاج ہے، زبان کا محتاج ہے، حلق کا محتاج. اور اللہ تبارک و تعالی ان سب سے پاک. یہ جو قرآن مجید، بڑا نازک مسئلہ ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید ہے اس پہ تو سارے حروف ہیں، یہ سارے حروف یہ سب مل کر کے اس کلام کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی مراد کیا ہے. اس کو قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا. ایک قوم اس پر بہت بڑی گمراہ ہو گئی، بڑے بڑے مناظرے ہوئے، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی مخلوق گردانا. اور پورے دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس لیے یہ مخلوق نہیں ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل نے اس پر اتنی مارے کھائیں، روزانہ درے لگتے، آپ کے بدن سے خون نکلتا، پھر جب ان کو اٹھا کر کہا جاتا اب بتائیے قرآن مخلوق ہے، فرماتے نہیں، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہوتا. تو اب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ استجیب للہ ولی رسول اذا دعاکم، جب تمہیں بلائے اللہ اس کا رسول تو فوراً آ جاؤ. اللہ تعالیٰ تو نہیں بلا. اور وہ جو قرآن مجید میں ہیں اس کی توجیہ ہے. مثلا موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی اللہ تبارک و تعالیٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری رکھ لی تو فرما وہ نادیناہ ایا ابراہیم, ہم نے ندا کیا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, پیارے تو نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اس تمام میں جو یہ ہے کہ ہم نے پکارا, بعضوں نے ترجمہ کیا ہم نے ندا کی, اس سے مراد وہ ندا نہیں جیسے کہ ہم اور آپ کرتے. اب دیکھیے ایک مسئلہ نکلا وہ کیا ہے, فرما یا ایو الذین آمنوا استجیب للہ ولی رسول اذا دعاکم, کہ جب تمہیں بلائے اللہ اس کا رسول تو رسول کا بلانا ہی اللہ کا بلانا ہے. آگے سمجھ میں آپ کے پاس, اللہ تو کسی کو نہیں بلاتا, نہ اس میں آواز ہے نہ اس کے حروف ہے نہ اس کا کلام ہے تو بلاتا کیسے. تو پتا چلا کہ اللہ کا رسول جب بلائے تو یہی بلانا اللہ تبارک و تعالی کا بلانا ہے. ٹھیک, اب آئیے آپ بخاری شریف سے دو حدیث, ایک ہی حدیث ہم بیان کرتے ہیں جس کا مفہوم تقریباً ملتا ہوا ہے. حضرت سعید بن مولا کی حدیث, حضرت سعید بن مولا بیان کرتے نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا. چونکہ اسلام بتدریج آیا یہ آداب اس وقت انہیں معلوم نہ تھے, حضور نے آواز دی بلایا. اب انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ نماز تو اللہ تبارک و تعالی کی اور حضور علیہ السلام نے بلایا, چلو نماز پڑھ لیں, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام کا کہا مانیں. انہوں نے نماز مکمل کر لی اور نماز مکمل کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر آئے. چونکہ انہیں آنے میں تاخیر ہو گئی, اور یہ بخاری شریف, حضور علیہ السلام نے فرما سعید کہاں تھے؟ رضی اللہ عنہ, کا حضور نماز پڑھ رہا تھا گویا اس لیے مجھے آنے میں دیر ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید فرقان ہم یہ نہیں پڑھا, یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ ولی رسول اذا دعاکم, کیا نہیں پڑھا تم نے قرآن؟ کہا حضور پڑھا تو ہے. کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ کہ حضور کی تعظیم اور توقیر نماز میں ایسی کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے دوران حضور آ جائیں, صحابہ نے حضور کی تعظیم, اور کسی نمازی کو حضور بلائیں بغیر کسی تردد کے حضور کے دربار میں آ جائے, نماز چھوڑ دے حضور کے دربار میں آ جائے نماز نہیں پڑھے گا. آپ کہیں گے نماز نہیں پڑھے گا. ایک اور حدیث سے اس کو سمجھ لیجئے گا آپ, بڑا مشہور واقعہ, اور اس پر جو اعتراضات اٹھتے ہیں یا اس کی سند اسماء و رجال پر گفتگو, اس کی صحت اگر کسی کو دیکھنی ہو, جو صاحب علم حضرات اگر یہاں موجود ہوں, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت کا مطالعہ فرمائیے کہ جس میں سارے سوالوں کے جواب دی ہیں, اور مسئلے کو بھی شیخ محقق نے بیان کر دیا. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر حضور کا سر تھا اور حضور علیہ السلام سو رہے, سب لوگوں نے نماز پڑھ لی اور حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی, ورنہ اٹھا دیتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے آپ بھی نماز پڑھی میں بھی نماز پڑھوں گا. مگر اللہ اکبر, صحابہ کرام حضور کے اتنے متی اور فرما بردار کہ حضور کو جگایا نہیں, جگایا حضور, سورج غروب ہونے والا مگر نہیں جگایا, نماز چلی گئی سورج غروب ہو گیا. اس کے بعد حضور کی آنکھ کھلی, جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا مگر حضور علیہ السلام اثر پڑ چکے تھے. حضرت علی سے پوچھا اثر پڑھی؟ کہ حضور نہیں. کیوں؟ کہ حضور آپ کی نیند میں خلل آ جاتا, آپ تو آرام فرما رہے, آپ کو جگانا میں نے گوارا نہ کیا. حضور فرماتے توبہ توبہ توبہ, حضرت علی تم نے نماز سے متعلق کیا قرآن میں آیتوں کا تذکرہ, ان آیتوں کو نہیں پڑھا تم نے کہ نماز چھوڑنے پر کیا وعید کیا معاملہ ہے؟ کہ کچھ نہیں, کوئی سرزنی حضور نہیں فرمائی. بلکہ سنیے, حضور نے فرمایا حضرت علی, ہم اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتے اور اصل معنویت اس حدیث میں موجود, یہ مت سمجھیے کہ نرے میرے الفاظ, اچھا اب بتاؤ علی قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ تو حضور جب آپ کی نیند پر قضا ہوئی تو ادا قضا پڑھنے کے کیا معنی؟ فرما اچھا دیکھ آسمان کی طرف، سبحان اللہ، حضور نے دعا فرمائی، اشارہ کیا، سورج دوبارہ مغرب سے طلوع ہو گئے. راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ درو دیوار پر دھوپ چمکنے لگی. فرما علی اب اپنی اثر کی نماز پڑھو، اب نماز پڑھو. اسی کو امام اہل سنت کہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. اصل اصول بندگی اس تاجور کی، حقیقت میں بندگی حضور کی غلامی کا نام ہے عزیزان گرامی. تو اب کیا ہوا، ان کا حضور میں نماز پڑھ رہا. فرما کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب بھی اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً آ جاؤ؟ اب اس کے بعد یہ قانون بن گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بلائیں فوراً حاضر ہو جائے. ایک بات میں بند لفظوں میں کہہ دوں، کیونکہ یہ گفتگو ہماری ٹیپ بھی ہوتی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی سنی جاتی ہے، خواتین بھی سنتی ہیں، بچے بھی سنتے ہیں، کہیں ذہن منتشر نہ ہو. ایک حدیث آپ کو ایسی بتاؤں جس کو میں بند لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام ایک صحابی کے گھر چلے گئے، وہ اپنی زوجہ کے ساتھ معاملات میں مصروف تھے. حضور نے آواز دی، جب حضور نے آواز دی اسی حالت میں وہ بھاگ نکل کر کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لبیک کہا. حضور سے کوئی چیز مخفی نہیں. حضور نے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی بلا لیا. انہوں نے بھی کہا حضور فرمایا جاؤ، چلے گئے واپس. تو اس سے مسئلہ کیا ہوا کہ کوئی آدمی اپنی زوجہ کے ساتھ مصروف ہو، جس کو یوں کہہ دیں بن اردو میں وظیفہ زوجیت ادا کر رہا اور حضور بلائے فوراً آ جائے. اس سے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ بیان کیا، ہماری جو فقہ کی کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ جب آدمی وظیفہ زوجیت ادا کر رہا بغیر انزال کے اگر ہٹ جائے تو اس پر غسل فرض ہوتا. تو انہوں نے فرمایا جاؤ غسل کرو. تو یہی دلیل امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، اگر وہ صحبت کرے اور بغیر انزال کے ہٹ جائے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے، اور اس کی دلیل یہی حدیث ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. لیکن اس سے اہمیت کا پتہ لگ گیا کہ ایسی حالت میں بھی حضور کسی کو بلائیں تو فوراً حضور کے دربار میں آ جائے. لیکن اب اس کی انفرادیت سماعت فرمائی، اب جب کسی کو حضور بلائیں تو بلانے کے بعد یہ تین باتیں اس میں پائی جائیں. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ فرض کیجئے ادھر قبلہ ہے، حضور ادھر بیٹھے. اب وہ جب جائے گا تو حضور کی طرف جائے گا، قبلے سے اس کا سینہ گھوما، ایک بات. دوسری بات کہ نماز میں سینہ گھمانا قبلے سے انحراف، یہ منع ہے، نماز ٹوٹ جائے. اور اگر اس نے نماز میں کلام کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اس کی مقدار ہم بتاتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پوچھیں گے، کچھ ارشاد فرمائیں. فرض کیجئے حضور نے فرمایا کہ جاؤ ذرا بازار سے سبزی لے آؤ. اچھا ایسا کرو کہ فلاں صحابی کی ضرورت ہے، انہیں ذرا بلا کے لے آؤ. وہ کتنی دفعے قبلے سے گھوما، گلیوں میں جائے گا، ان کو بلا کر کے آئے گا. فرما جب بھی نماز نہیں ٹوٹی، کلام کرنے بھی نماز نہیں ٹوٹی. اچھا جب آئے گا، یہ تو آج کل بدتمیزی ہے جس کو ہم بدتمیزی کہتے ہیں. اللہ ہمیں اہل سلیم عطا فرمائے کہ جب بھی ہم آپس میں ملتے ہیں گھر جاتے ہیں بغیر سلام کلام کے شروع ہو جاتے. حضور نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی تمہاری نشست میں آئے اور بغیر سلام کیے بیٹھ جائے اس کی بات کا جواب نہ دیا جائے. اور ہم نے اس کو پہلے بھی تفصیلات کیا، یہ سلام کون کرے گا؟ جو آدمی آئے وہ کہے گا السلام علیکم، وہ آن کر کے سلام کرے گا. بلکہ پورا قانون، ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہا، پیدل والا اس کو سلام نہیں کر جو پیدل چل رہا، گھوڑے والا اس کو سلام کرے گا. آج کی زبان میں اس کا ترجمہ یہ کریں، جو آدمی اپنی کار میں بیٹھ کر جا رہا راستے والے کہیں ہو بھائی سیٹھ صاحب جا رہے ہیں، سلام السلام علیکم السلام علیکم. نہیں، فرما سیٹھ سلام کرے راستے میں چلنے والا، تاکہ غرور اور تکبر کا علاج ہو جائے. اللہ اکبر کا ایسا شاندار نظام ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں اتنے شاندار گھوڑے بیٹھا ہوں تو لوگ مجھے سلام، میں مرسیڈیز میں بیٹھا ہوں 40-50 لاکھ کے لوگ مجھے سلام کرے، نہیں بلکہ یہ راستے میں چلنے والے کو سلام کرے تاکہ غرور اور تکبر کا علاج ہو جائے، بغیر سلام کے کوئی بیٹھ جائے جواب نہ دیا جائے، اور اس کے بے شمار فضائل. ایک صحابی جب آئے گا سلام تو کرے گا یا نہیں؟ تو اس نے کلام تو کیا، اب جب کلام کیا یہ تینوں باتیں مفسد صلات، قبلے سے انحراف کرنا نماز فاسد ہو جائے، کلام کرنا نماز فاسد ہو جائے، چلنا اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے، یہ تینوں باتیں پائی گئیں یا نہیں؟ جیسے حضور بلائیں اور فقہ کہتے ہیں تمام علماء محدثین اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، کلام کتنا ہے اس کو بھی سن دیجیے تاکہ یہ بھی مسائل بھی ساتھ چلتے رہیں اور بات بھی سمجھ میں آ جائے. کوئی شخص حالت نماز صرف اتنا کہیں کہہ دے بلا وجہ اف یا آہ دو حروف پر مشتمل اس کا کلام ہو، اس سے نماز فاسد ہو جائے. دو حروف اگر زبان سے نکل جائے اس کی نماز فاسد ہو جائے. چند استثناءات ہیں جس میں آدمی مجبور ہے، اس کا استثناء کیا ہے؟ ایک آدمی کی کمر میں تکلیف ہے، بیمار، جب وہ کھڑا ہونے کے لیے سجدے سے اٹھا اف اس کی زبان سے نکل گیا، اس کا استثناء ہے، یہ مجبوری ہے اور فطرت کا تقاضا. اسی طرح آدمی نماز پڑھ رہا اور چھینک آ گئی، یہ بھی حروف تو نکلیں گے چھینک میں یا نہیں، اس کا استثناء ہے، نماز نہیں ٹوٹے. کوئی آدمی نماز پڑھا رہا کھانسی آ گئی، اس کا استثناء ہے، یہ فطری آدمی کا وہ ہے کہ اس سے کوئی آدمی بھی نہیں بچ سکتا، اس کا تو استثناء. مگر اس کے علاوہ کوئی ایسا کلام اف پر مشتمل ہو نماز کو توڑ دے گا. اب آئیے نماز کسوف کے بیان. امام بخاری اس حدیث شریف کو لکھا، تمام محدثین نے حدیث شریف کو لکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کسوف پڑھا رہے. یہ جو چاند گہن سورج گہن ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام جب تک کہ وہ گہن ختم نہ ہو عبادت میں نماز میں مشغول ہو جاتے. راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے دوران ایسے اوپر ہاتھ کیا، خلاف معمول تھا، بڑی تفصیل ہے وقت ہے نہیں، اوپر کیا اور اس کے بعد میں ہاتھ نیچے کیا اور اف اف کہہ کر پیچھے ہٹے، نماز تو پڑھا دی. صحابہ کرام یہ لفظ کیوں نہیں استعمال، ایسا کیوں کیا؟ ایسا نہیں، بڑے با ادب تھے. پوچھا حضور آج ہم نے خلاف معمول آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت کہ آپ نے یہ کیا؟ حضور نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جنت پیش کر دی، جب اللہ نے مجھ پہ جنت پیش کی تو میں نے ہاتھ بڑا کر کے جنت میں ہاتھ ڈال کر انگور کا خوشہ پکڑ لیا. جو جنت میں انگور لگے ہیں یہ میوہ جو ہے جنت کا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں چاہتا تو اسے توڑ لے. اور فرمایا محدثین نے اگر حضور اس کو توڑ لیتے انگور کے خوشے کو تو لوگ قیامت تک وہ انگور کھاتے رہتے. کیوں کھاتے رہتے؟ کہ جنت کی نعمت ختم ہونے والی نہیں ہے، ہر نعمت کو اللہ نے دوام عطا فرمایا، اگر حضور توڑ لیتے تو تم اس کو ساری زندگی کا قیامت تک لوگ کھاتے رہے. مگر حضور نے اس لیے نہیں توڑا، جانا ہم سب کو جنت میں ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، حضور کی غلامی میں ہم بھی جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جا کر کے کھائیں، اس لیے میں نے اسے نہیں توڑا. کہا حضور یہ آپ نے جو اف اف کہہ کر ذرا سا پیچھے ہٹے اس میں حکمت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ہم پر جنت پیش کی گئی اور جنت پیش کرنے کے بعد پھر ہم پر جہنم پیش کیا گیا، جہنم میں جب ہم نے جھانک کر دیکھا اس کے عذاب اور وہ عذاب کی صورتیں اتنی اذیت ناک کہ ہمارے لبوں سے نکل گیا اف اف اور پیچھے ہٹ گئے. اب اس میں تفصیل تو آپ جائیں گے، علامہ ابن حجر کو پڑھی، علامہ بدر الدین عینی کو پڑھی، جو نکات ان علماء نے وہاں نقل کی اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، وہ انہی کا حصہ تھا، ہم اس طرف نہیں جاتے، گفتگو طویل ہو جائے. مگر اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، کوئی عالم دین ہے، عربی جانتا ہے، اس کے نشے و فراز کو جانتا ہے اور اس کی معنویت کو جانتا ہے، فرض کیجئے اس نے یہ آیت پڑھی، فتقوا النار التي وقودها الناس والحجار اعدت للكافرين، ڈرو اس آگ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. آگ جب آپ جلاتے ہیں تو کیا اس کا ایندھن ہوتا ہے؟ لکڑی ہے، کوئلہ ہے، گیس ہے، بجلی. مگر جہنم جب جلائی جائے گی اس کا فیول کیا، اس کا ایندھن کیا؟ عزیزان گرامی، فرما اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. آدمی اور پتھر ہیں جس سے جہنم جو ہے وہ دہکائی جائے. کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا مجھے ایک بچے سے بڑی نصیحت ملی اور اللہ نے مجھے نیک بنا دیا. وہ یہ تھا کہ ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اس کی اماں کھانا پکا رہی، تو اس نے دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب چولہا جلائے تو چھوٹے چھوٹے سے پچر جو ہیں وہ پہلے لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ جل جائیں، موٹی لکڑیاں بعد میں لگائی جاتی. کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے؟ زارو قطع. کہنے لگے میں اس لیے رو رہا کہ میں نے اپنی اماں کو کھانا پکاتے دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ پہلے میری اماں جو چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے ہیں نا، پہلے وہ لگاتی تاکہ وہ جب روشن ہو جائے اس کے بعد میں بڑی لکڑیاں لگاتی. میں اس لیے گھبرا رہا ہوں کہ کہیں میرا کام معاملہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم چھوٹوں سے پہلے جہنم کو دہکا اور اس کے بعد میں بڑے بڑے لوگوں کو ڈالے گا. میں تو اس سے گھبرا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار. یہ خوف ہمیں بھی ہونا چاہیے. جہنم جہنم ہم سنتے رہتے ہیں، ذہنوں میں ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جبریل امین جب اسے دیکھ کر کے آئے، حضور فرماتے میں نے دیکھا کہ جبریل امین کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا ہوا. میں نے کہا جبریل خیریت تو ہے، یہ کیا معاملہ؟ کہا حضور آج میں جہنم کو دیکھ کر کے آیا. تو جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ فتقوا النار التي وقودها الناس والحجار اعدت للكافرين. فرض کیجیے کسی نے یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھنے کے بعد جہنم کے خوف سے اس کی زبان سے اف نکل گیا. اس حدیث کے نص سے پتا لگا کہ جہنم کے خوف سے اگر لفظ اف نکل گیا نماز نہیں ٹوٹے گی. کہ نماز کسوف کے بیان میں حضور علیہ السلام کا فعل اور قول موجود ہے. دیکھا آپ نے یہاں جب آئے تینوں باتیں پائی گئیں، نماز نہیں گئی. اب اس کا خلاصہ آئیے، فرما نماز کیسے ٹوٹے گی؟ جب چل کر کے آیا، کھڑا بھی تو حضور کے حکم سے ہوا، انہیں کے حکم سے بلایا گیا. اچھا یہ تو دیکھو کہ سلام کر کس کو رہا؟ حضور سے سلام اور کلام کر رہا. حضور سے سلام اور کلام کر رہا کس سے کلام اور سلام کر رہا؟ جن کو حالت نماز میں کہتا السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ برکاتہ، وہ کرتا ہے نماز میں سلام یا نہیں؟ بغیر اس کے تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نماز ہی ناقص ہوگی. یہ واجب، ایک ایک لفظ التحیات کا واجب ہے، تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. چلیے صاحب یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی. اچھا یہ بتائیے کہ اب تو قبلے کی طرف، اور پہلے جب جائے گا وہ تو قبلے سے انحراف ہوا تب بھی نماز نہیں گئی. علماء نے شاندار جواب دیا، فرمایا اس لیے اس کی نماز نہیں ٹوٹی کہ پہلے تو قبلے کی طرف تھا، اب تو قبلے کے قبلے کی طرف. اب تو جو قبلے کا قبلہ ان کی طرف ہے تو نماز کیسے ٹوٹے؟ نتیجہ یہ نکلا، توقیر مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ ہم پر ایسی ضروری، ایسی فرض ہے کہ حضور اپنے دور میں کسی کو حالت نماز میں بھی اگر بلائیں یا کیسی ہی حالت میں بلائیں تو حضور علیہ السلام کے بلانے پر اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. جیسا کہ ہم نے قرآن کی آیت سے بتایا اور بخاری شریف کی دو حدیثوں میں بتایا. اب اندازہ لگائیے کہ توقیر مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ یہ کتنا اہم معاملہ. اور ظاہر ہے کہ جب اس تعظیم اور توقیر کے خلاف کوئی ورزی کرے گا مسلمان پھر برگشتہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کو کچھ سجائی نہیں دے گا. اور جو معاملہ ہوا وہ ظاہر ہے کہ اسی کا ثمر تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے، مسلمان اگرچہ گناہگار مگر اس گئے گزرے دور میں بھی حضور علیہ السلام کی گستاخی کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.